Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 29 dzień października. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W sprawie 12 listopada wszystko jasne. Prezydent podpisze ustawę, informuje jego rzecznik. Afera w Polskim Związku Kolarskim. Zatrzymany były trener żeńskiej kadry narodowej w kolarstwie górskim. Angela Merkel nie będzie już kandydować na szefową CDU. Prezydent podpisze ustawę, zgodnie z którą 12 listopada w tym roku będzie wolny od pracy, informuje w internecie rzecznik Andrzeja Dudy. Święto Niepodległości w tym roku jest wyjątkowe, mija 100 lat od momentu, gdy Polska wróciła na mapę Europy i świata. Parlament podjął słuszną i oczekiwaną przez Polaków inicjatywę, ocenił Błażej Spychalski. W piątek Senat poparł z poprawkami ustawę o ustanowieniu 12 listopada dniem wolnym od pracy. W tej sytuacji ustawa musi wrócić do Sejmu. Najbliższe posiedzenie Izby zaplanowane jest na 7-9 listopada. Policja zatrzymała byłego trenera żeńskiej kadry narodowej w kolarstwie górskim Andrzeja P. Zrobiła to na polecenie prokuratury regionalnej w Warszawie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskim Związku Kolarskim. Rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka-Konopka mówi, że Andrzej P. usłyszy 4 zarzuty i zostanie przesłuchany. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów dotyczy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanym prokuratura podejmie decyzję w zakresie środków zapobiegawczych wobec jego osoby. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w latach 2010-2017 przez osoby, które zajmowały się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Kolarskiego. Prokuratura wszczęła śledztwo na skutek zawiadomienia złożonego przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Wskazano w nim, że szkody majątkowe wynoszą co najmniej 1 000 000 zł. Andrzej P. w latach 2013-2017 pełnił funkcję dyrektora sportowego w Polskim Związku Kolarskim. Prokuratorzy interesowali się wyłudzeniami VAT-u w czasie, gdy byłem prokuratorem generalnym, zapewnia Andrzej Seremet, który zeznaje przed VAT-owską komisją śledczą. Świadczy o tym, jak mówi Seremet, liczba spraw dotycząca przestępstw podatkowych prowadzonych w tym czasie. Spojrzałem do sprawozdań prokuratora generalnego za okres urzędowania przeze mnie na tym stanowisku i ze sprawozdań wynika, że blisko 1000 spraw, 994 w tym zakresie, tyle spraw się toczyło, natomiast 881 chyba spraw zakończyło się wniesieniem aktu oskarżenia, także w tym zakresie przestępczość była ścigana i to nie było tak, że prokuratorzy byli bezradni czy bezczynni. W ocenie Andrzeja Seremeta za przestępstwa wyłudzenia milionowych kwot groziły niewspółmiernie niskie kary, ponieważ śledczy w tych sprawach stosowali głównie kodeks karny skarbowy. Nielegalną substancję, z której można było wyprodukować tabletki gwałtu, przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Znaleźli je w przesyłce w oddziale jednej z firm kurierskich, informuje rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Radosław Hancewicz. 21,5 litra substancji o nazwie GBL oraz 2,5 litra eteru. Z ujawnionych substancji można wyprodukować 20 tysięcy tzw. tabletek gwałtu oraz innych narkotyków czy na przykład materiałów wybuchowych. Podejrzana przesyłka została nadana z Litwy do odbiorców na terenie Unii Europejskiej. Funkcjonariusze oszacowali wartość substancji na ponad 400 tysięcy złotych. Angela Merkel zapowiada, że w najbliższych grudniowych wyborach nie będzie kandydować na szefową CDU. Ugrupowanie poniosło duże straty we wczorajszych wyborach lokalnych w Hesji. Wynik wyborczy CDU jest najgorszy od 1966 roku. Pomimo strat HDK-ów rządząca w Hesji koalicja CDU i Zieloni utrzymała minimalną przewagę w lokalnym parlamencie. Straty CDU i przegrana SPD bardzo osłabiły obydwie partie. Politycy Hadecji domagają się zmiany przywództwa w partii. Angela Merkel kieruje CDU od 18 lat. Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie złożyła kondolencje rodzinie polskiej pilotki Izabeli Lechowicz, która zginęła w sobotnim wypadku śmigłowca w Leicester. Była jedną z 5 ofiar katastrofy maszyny, której właścicielem był tamtejszy śmigłowca, właściciela tamtejszego klubu piłkarskiego. Była doświadczoną pilotką i instruktorką lotnictwa. Na Wyspach od 1997 roku w sobotę helikopterem podróżowała jako pasażerka. Polka została też wytypowana przez ambasadę w Londynie jako jedna z osób, których sylwetkę przedstawiono z okazji stulecia nadania kobietom praw wyborczych w naszym kraju. Przyczyniała się do kreowania pozytywnego wizerunku Polski. Czytamy dziś na Twitterze ambasady. W siedzibie klubu wystawiona zostanie jutro księga pamiątkowa, na stronie internetowej wersja elektroniczna. Londyński stadion Wembley oświetlono wczoraj w nocy na niebiesko. To barwy klubowe Leicester. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Goodbye Blackberry Way to oczywiście zespół The Move. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt kup wystrzałowy zestaw konsole PlayStation 4 Pro z grą Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games za 1929 zł i walcz o przetrwanie na dzikim zachodzie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mądre zmiany wymagają współpracy ponad podziałami. Tak właśnie powstawała Konstytucja dla Nauki. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, która wzmocni polskie uczelnie, przyspieszy rozwój Polski i da naszym naukowcom nowe możliwości. A młode talenty zamiast wyjeżdżać za granicę, będą mogły rozwijać się i pracować w Polsce. To od młodych ludzi zależy los naszych rodzin i każdego z nas. Konstytucja dla Nauki. Pewna przyszłość. Szczegóły na konstytucjadlanauki.gov.pl. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie, bo to bardzo proste. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Koncert pożyczeń. Panu Waldkowi z żoną spełnienia marzeń o upragnionym cabrio życzy teściowa. A bank Crédit Agricole wsłuchuje się w te życzenia i dołącza do nich pożyczkę gotówkową oraz muzyczną dedykację. I takie spełnianie życzeń to ja szanuję. Pożyczka gotówkowa na małe i duże życzenia w banku Crédit Agricole. Cały bank dla Ciebie. A Ty czego sobie pożyczysz? Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 6,9%. Skorzystaj z promocji dla nowych pożyczkobiorców do końca grudnia w Crédit Agricole Bank Polska S.A. Warunki promocji w placówkach i na stronie www. Udzielenie kredytu zależy od posiadania zdolności kredytowej. Zadzwoń 19019. Koszt według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jest 11.30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna, dobroń. Ogień buzuje w kominku, śnieg za oknem. W niedzielę padał przez wiele godzin. Jaż się wierzyć nie chce, że nadchodzi listopad. Koniec ciepłych dni? Niemożliwe. Ale dzisiaj przenieśmy się tam, gdzie jest zimniej. Do krainy tysiąca jezior, bagien i torfowisk. Do Finlandii, gdzie w ciągu roku tylko kilkanaście dni jest z temperaturą 25 na plusie, a na północy to tylko kilka dni w roku. Prawie zawsze jest chłodno, zimno, ponuro i depresyjnie. Ale Finowie mają zdrowie i są najlepiej wysportowani nie tylko w Europie, ale i na świecie. A przecież jeszcze w latach 70. żyli najkrócej, padali na serce jak muchy. Co stoi za tą zmianą? Wspólny projekt lekarzy i producentów żywności, którzy przekonali Finów do diety, niepalenia i ruchu. Bo sauny Sybeliusa i Sisu, czyli wychowania w wartościach, nie trzeba było im wciskać, bo to mają we krwi, w genach, w kościach. Choć dzisiaj weekendowo sporo piją i lubią włoską pizzę, na co dzień jednak hołdują tradycyjnej kuchni fińskiej. Jak ona jest? Prosta. Co jedzą w domu? Prócz ryb i śledzi marynowanych. Jajka, klopsiki z różnych mięs, chleb, szczególnie żytni, gęste zupy, naleśniki z gotowanej kaszy, manny czy pudingu ryżowego. Piją mleko, zresztą wypijają 120 litrów mleka rocznie. Na śniadanie, do obiadu, kefiry, jogurty, śmietany. Używają sporo masła, serów, kiełbas, nawet kiszki, pasztetów, bo nic nie może się zmarnować, skoro zwierzę zabito. Zawsze do mięsa są ziemniaki, makaron, ryż, czyli dieta trochę podobna do naszej. Tyle, że jakościowo produkty są znacznie lepsze. Finowie mają szacunek do jedzenia, które kupują, ponieważ przez wieki było trudno dostępne, więc jak kupują, wszystko musi być dobrego gatunku i wysokiej jakości. W ogóle w szkole jedzenie jest za darmo. Od najmłodszych lat uczy się dzieci, że posiłki powinny być jedzone nie za szybko, w miłej atmosferze i czystej przestrzeni. A tak przy okazji kobiety dopiero w latach 60. mogły samowolnie i solo pojawić się w restauracjach. Nie do uwierzenia. Wracamy do jedzenia. 3 razy dziennie ciepłe posiłki. Przy takim stole, gdyby się nie ruszali, to pewnie byliby tłuściochami. Ale generalnie tak nie jest. Fińskie jesienne jedzenie. To zupa z kapusty, z kaszą gryczaną, albo karelski pieróg, czyli na spodzie ciasto z pszennożytniej mąki, a na wierzchu pire ziemniaczane lub gotowany ryż i podaje się na ciepło z jajkami siekanymi i masłem. Mają też gorący kociołek, czyli 2-3 rodzaje mięs, które się soli, długo dusi albo piecze i dodaje warzywa i zioła, nawet dzikie. Do wszystkiego oni dodają borówkę, żurawinę, rokitnik, a do deserów z kolei maliny morożkę. U nas w Karkonoszach też rośnie, ale jest pod ochroną. Oczywiście to jedzenie ma wpływ na myślenie. No i co z tego wynika? Finowie są spokojni, powściągliwi, ale potrafią się bawić. Wyścigi z żoną na plecach, rzut komórką na odległość, to takie małe radości. W codziennym życiu są rzetelni, punktualni, uczciwi, są świadomi ekologicznie, segregują śmieci, nie niszczą tego, co u sąsiada. Finlandia to jeden z najczystszych i zadbanych krajów świata. Wspólnie dzielą też rodzicielskie obowiązki, biorą urlopy, kąpią, przewijają dzieci. Z tym, że sama dieta, zabawa i rodzinne obiady zdrowia nie dadzą. Musi być ruch. Codziennie kilkugodzinny spacer, bez względu na pogodę. Czemu nie? Od przedszkola środkiem komunikacji jest rower. Zimą następuje tylko zmiana opon. A mówi się, że katar u nich to nie choroba. To jest powód, żeby wyjść na spacer. Dorośli nie spacerują, jak jest 15 na minusie. Fińskie placuszki z mieszanki mąk na drożdżach. Na jesień do tej masy dodają jajka, kefir, smażą na maśle, by miały chrupiącą skórkę i podają z czarnym kawiorem albo z wędzonym łososiem, z sosem grzybowym, z plasterkami renifera. Do picia kawa. Piją jej najwięcej na świecie, z tym, że to jest słaba kawa. Na święta podaje się w Finlandii gotowanego lub pieczonego szczupaka pod beszamelem z posiekanymi jajkami na twardo, z chrzanem, z ziołami, a na Sylwestra obowiązkowo sałatka ziemniaczana, różne gatunki kiełbasy, no i wino musujące. Wszystko wyróżnia łagodny smak. No, mają też sushi. Po fińsku to plasterki łososia lub śledzia na młodych ziemniaczkach. Nie dialoguj z pokusą, bo przegrasz, mawiał Zbigniew Herbert. Dodam, spróbuj. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. No dzięki, Grażka. Wszystko dobrze, ale Michał pyta, skąd tego renifera wziąć. A pani Beata dodaje, to dlatego święty Mikołaj z rwaniemi jest taki gruby. Grażyna Dobroń. I Grażka przysłała, że mamy do instrukcji 3 egzemplarze książki Tradycje kulinarne Finlandii Magdaleny Tomaszewskiej Bolałek. No i jeszcze, ponieważ mówiłem coś o tej kiszce, to ona jednak proponuje, żeby to była zupa na obiad, zupa kurkowa. Nie będę czytał, jak to jest po fińsku. 1,2 litra wody, 0,5 kg kurek, 4 marchewki, 2 cebule, 5 ząbków czosnku, 60 gram masła i śmietana 18. Na patelni na maśle smażymy kurki z cebulą i czosnkiem, wrzucamy do wrzątku z marchewką i gotujemy do 10 minut. Solimy, pieprzymy, dodajemy śmietanę. Można zrobić zupę krem. Prościzna. To nie wiem, czy kiszka, czy ta zupa kurkowa. Spróbuję i jak będzie dobre, to dam znać. No a to już brawa, brawa, brawa i oklaski dla wczorajszego Janka Borysewicza i jego gości. Adam Bałdych w tym nagraniu. Wszyscy zwrócili na to uwagę. Koncert z okazji 30. rocznicy koncertów w studiu trójkowym. Z pozdrowieniami dla Zosi Sylwin. Adam Bałdych był jednym z gości Janka Borysewicza. To Wojna w mieście. Proszę posłuchać. Adam Baldych, Jan Borysewicz, nie wojna w mieście, tylko mała wojna na wsi i w mieście. O, tak niech będzie. Z wczorajszego koncertu. A gdzie te książki fińskie? No oczywiście przez telefon. 2 2 7 3, ale to już pewnie musztarda po obiedzie. Za 19 minut godzina 12 jeszcze będzie powieść, a właściwie Melchiora Wańkowicza Sztafeta, czytać będzie Przemysław Bluszcz. A ja tylko przypomnę o głosowaniu na to wszechczasów. Jeszcze 2 miesiące. polskieradio.pl/trójka. Bardzo proszę. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia.